dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Afgelopen zaterdag moest ik tijdens de dodenherdenking terugdenken aan vorig jaar, toen ik een bezoek bracht aan Auschwitz. Ik werd eerst rondgeleid in Auschwitz 1, met die poort met Arbeit macht frei. En daarna bezocht ik vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, dat 175 hectare beslaat, zo'n 350 voetbalvelden. De hele rondleiding duurde ongeveer 4 uur. En daarmee was ik langer in Auschwitz geweest dan 3/4 van de Joden die er vermoord werden. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Groot nieuws vandaag vanuit Engeland. De exclusieve herensociëteit The Garrick Club heeft besloten om voortaan ook vrouwen toe te laten. In Nederland hebben we ook zo'n exclusieve herenclub, die ooit werd opgericht door Harry Mulisch en Hans van Mierlo. Ik praat straks met Julius Roos, die nog altijd lid is van die club. Viktor Orbán, premier van Hongarije, is de langstzittende, maar ook de meest omstreden leider van Europa. Oogcollega Tijn Sade schreef een boek over hem. U hoort er zo dadelijk meer over. En dan kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer. Die legendarische tv-serie uit de vroege jaren 70 was vandaag weer even het gesprek van de dag. Want er zijn 4 verloren gewaande afleveringen van de serie teruggevonden. En ik praat er straks over met niemand minder dan Loekie Knol, destijds een van de hoofdrolspelers uit Hamelen. Maar we gaan eerst nog even naar Philip Koken, die de wedstrijd Real Madrid-Bayern München net heeft gezien. En die is net beëindigd, die wedstrijd. Philip, wie gaat er naar de finale van de Champions League? Ja, na een zenuwslopende slotfase, 15 minuten aan blessuretijd zijn er verspeeld, plaatst Real Madrid zich voor de finale. Gozelu is de matchwinner. Hij kwam erin, zeg maar, in de 83ste minuut, scoorde vlak voor de 90ste minuut en vlak na de 90ste minuut, dus in de blessuretijd, de winnende, waardoor Real Madrid met 2-1 wint van Bayern München. De finale van de Champions League dit seizoen, dat is 1 juni op Wembley in Londen, is Dortmund tegen Real Madrid. Philip, dankjewel. En dan eerst het nieuws nog van vandaag. Woensdag 8 mei. Pro-Palestina-protesten en bezettingen bij diverse universiteiten in ons land. De demonstranten eisen dat de universiteiten alle banden verbreken met Israël. Het is ook heel makkelijk voor de UvA om simpelweg een contract te beëindigen vanwege ethische bezwaren. Makkelijk misschien wel, maar of het ook zo slim is? De universiteit in Israël, daar zitten ook heel veel critici van het politieke regime, critici van Netanyahu. Bij de Universiteit van Amsterdam besloot de politie tot ontruiming. En zoals u waarschijnlijk wel hoort, ging het er hier en daar stevig aan toe. Er zijn flinke klappen uitgedeeld, maar bij mij valt het echt mee. Mensen moesten worden weggedragen. Maar ja, de politie had gewaarschuwd dat ze gingen optreden. En als je dan blijft staan, dan is dat je eigen keus. Gedeeltelijk ja. Er was wel heel weinig tijd om nog weg te gaan, zeg maar, voordat ze hier waren. Bij onze oosterburen is opnieuw een politicus aangevallen. De oud-burgemeester van Berlijn werd van achteren neergeslagen met een zware tas. Beutel die gevuld was met een harde gegenstand die mij in nacken en aan den kop geslagen werd. Een week geleden werd een politicus van de Duitse SPD in Dresden ook al mishandeld. Het zijn vooral linkse politici die het doelwit zijn, die nu wat voorzichtiger te werk gaan bij het plakken van verkiezingsposters. Also we gehen nur noch zu zweit, besser zu dritt oder zu viert raus, nicht mehr abends, wenn es dunkel wird. Het is de grootste sextortionzaak van Nederland. Een 25-jarige man verleidde ruim 170 minderjarige meisjes tot het delen van intieme foto's en video's. Volgens de rechter handelde de verdachte niets ontziend. Hij accepteerde geen nee, zelfs niet als ze zei dat ze depressief werd of zelfmoordgedachten had. Het gaat om heel veel slachtoffers dus. En dat is ook de reden dat de advocaat tevreden is met de straf van 6,5 jaar die zijn cliënt kreeg opgelegd. Ik kan heel hard roepen vrijspraak en voorwaardelijke straf. Dat is niet reëel. Nog een kleine maand en dan zijn er Europese verkiezingen. Weet u al wie de lijsttrekkers zijn? Nou, de meeste mensen niet. Zo bleek uit een rondvraag op straat. Ik kom me wel bekend van qua gezicht, maar ik zou geen naam weten. Weet ik ook niet. Ook geen idee. Nee, dat weet ik niet. Maar als de verslaggever een foto toont van Nederlands Hoop bij de Europese verkiezingen van het mooiste lied... Ja, die ken ik wel. Ja. Dat is tot en met mijn kleindochter van 7 wel bekend, hoor. Dus, ja. Dit was Nieuws Vandaag in de media. We hoorden net al grote demonstraties in een aantal studentensteden. In Amsterdam is het nog steeds onrustig. Verslaggever Harro Brouwer is daar. Dag Harro, goedenavond. Hey, goedenavond. Het is een kat-en-muisspel al de hele dag. Waar zijn de demonstranten nu? Nou, op dit moment staan ze op het Rembrandtplein. Althans, voor zover ik kan zien, ik sta op het Rembrandtplein. Ik denk wel dat dit de grootste groep demonstranten is, hoor. De groep die begin van de avond bij het Rokin stond. Nou, er waren zeker honderden, 500, 600, 700 demonstranten. Aha. Dat zijn er niet zoveel hier, maar zeker het leeuwendeel staat hier wel op het Rembrandtplein. Ja. En Harro, hoe is de sfeer op dit moment? Ja, je zou haast zeggen gemoedelijk. De meeste demonstranten zitten op de grond. Ze zingen liederen, ze zwaaien met vlaggen. Als er af en toe komt er een politiebusje langs, die wordt helemaal uitgejouwd. En dan gaan ze weer op de grond zitten en wachten ze wat er gebeuren gaat. En wat er gebeuren gaat, ik kan het je eigenlijk met geen mogelijkheid vertellen. Want je moet je voorstellen, het Rembrandtplein, ja, het is de dag voor hemelvaart... is afgeladen vol. Op de terrassen zitten veel mensen. Ja. Uit voorzorg moet ik wel zeggen dat er echt een aantal van die eigenaren van cafés en restaurants... die hebben wel de terrassen gesloten. Want ja, die voelen de buil hangen. Die zagen stenen door de lucht vliegen bij het Rokin. En die willen dat hier natuurlijk voorkomen. In elk geval dat hun bezoekers gewond raken. Maar ja, er zijn nog steeds genoeg die hier eten en drinken. Ja. En dan al die demonstranten op het Rembrandtplein. Harro Brouwer, dank je wel. En als er nieuws is, dan spreken we elkaar natuurlijk weer. She doesn't really like attention, yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection, so has her head on my lap when we're watching a show. And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes, and I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't wanna be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? And I'm falling over and over again. I'm out of my head, no regrets. It got me thinking, it kinda makes sense. Sarah, best friend. En dan naar Den Haag, waar verslaggevers de hele dag in gespannen afwachting het verloop van deze finale week in de kabinetsformatie hebben gevolgd. Wilma Borgman, goedenavond. Hey Koen, goedenavond. Het zou die day zijn vandaag voor de onderhandelaars, maar dat is het niet geworden nog, hè? Nee Koen, en die finale week waar ik net over had, die is het ook nog niet. Hoewel de informateurs aan het einde van de gesprekken van vanavond benadrukten dat die week nog niet voorbij is. Ze gaan vrijdag nog verder praten en ook zaterdag nog, dus misschien halen ze het einde van die finale week alsnog. Ze hebben nu 3 dagen, een hele dag en een deel van de avond zitten onderhandelen. En toen ze naar buiten kwamen vanavond waren Wilders en Van der Plas opvallend giechelig. Die hadden op weg naar de uitgang grapjes tegen elkaar lopen maken over de manier waarop ze de pers te woord zouden staan. Misschien wel met een liedje en ze waren nog wat melig. Maar van ene giecheligheid was bij Pieter Omtzigt geen enkele sprake. Luister maar. We zijn er in ieder geval nog niet, nee. Waarom niet? Omdat er gewoon forse verschillen van mening zijn. Op welk gebied? Op meerdere thema's. U klinkt niet heel optimistisch. Ik ben redelijk vermoeid na een paar dagen lang onderhandelen. Maar meneer Omtzigt, gaat het ook nog helemaal mislukken? Iets is pas gelukt als het gelukt is. Ja, dus. Dat is, ja, maar dat is toch altijd einde aan onderhandeling. Dus het is... Je bent er pas uit op het moment dat je eruit bent. Ja, en zover zijn ze dus nog niet. Het kan nog steeds mislukken, want je hoort het. Omtzigt heeft het over forse verschillen van mening. Maar Wilma, er zou toch volgende week iets moeten liggen? Ja, want de Tweede Kamer heeft een harde einddatum gesteld. En dat is woensdag 15 mei, dus volgende week woensdag. Dan wil de Tweede Kamer een eindverslag van de informateurs... maar daarin het antwoord op de vraag die zij 8 weken geleden hebben gekregen. Namelijk, kan dat extra parlementaire kabinet er komen of niet? Dat programkabinet, zoals Kim Putters het noemde of niet... en met die einddatum kan niet meer geschoven worden... dus dan moet er inderdaad een conclusie liggen. Ja, en het antwoord op die vraag zou ook nog kunnen zijn in theorie. Nee, dat kabinet kan er niet komen. Maar aan die conclusie zijn ze dus nog niet toe... en dus ook nog niet aan gesprekken over hoe de kabinetsformatie hierna verder moet gaan. Komen ze nu wel dichterbij een akkoord? Ja, er worden stappen gezet en er worden meters gemaakt, zeggen ze dan na afloop. Maar we hebben wel van de week dat papier gezien onder de arm van Guidi Markershouwer, de PVV Tweede Kamerlid, waarop stond hoofdlijnenakkoord. Maar echte eindteksten, die hebben ze nog niet afgesproken, die liggen er nog niet. Akkoorden over deelonderwerpen, die zijn er ook nog niet. En wat misschien nog wel veelzeggender is, is wat we horen van mensen die erbij hebben gezeten vandaag, dat wat er eigenlijk had moeten gebeuren vandaag, namelijk toch een soort van uitspreken tegenover elkaar van de 4 partijleiders, dat de sprong gewaagd gaan worden. Ja, we gaan dit doen met elkaar, maar daar is de onderlinge afstand toch nog te groot voor gebleken. Voor het antwoord op die vraag hebben ze dus echt nog meer tijd nodig. Ze zijn nu 5,5 maand bezig. Is dat nou vergelijkbaar met de andere kabinetsformaties? Ja, elke formatie kent zijn eigen bijzonderheden. En deze heeft zeker zijn eigen bijzonderheden. Dus in die zin is het op een soort metaniveau vergelijkbaar. En ja, het duurt allemaal heel lang. Maar en die vorige kabinetsformatie en die daarvoor, die duurde ook eindeloos. Maar toch, er is wel een verschil. Want bij de 2 eerdere kabinetsformaties... zowel in 21 als in 17 was het zo dat na een uitslag van de verkiezing eerst met alle partijen gesproken werd. En dan werden er verkenners aan het werk gezet die dan met iedereen gingen praten. En dan vielen er steeds partijen af, zodat de overgebleven partijen tot elkaar veroordeeld waren. En dan na inhoudelijke onderhandelingen samen gingen regeren. En deze keer hebben ze toch die eerste stappen overgeslagen en zijn deze 4 gaan praten zonder dat we zeker weten dat ze dat ook echt willen. Nou, die vraag kregen de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol vanavond ook. Maar zij zien niet zoveel nieuws onder de zon. Luister maar. In die zin is het een formatie als elke formatie. Soms is het 3 stappen vooruit, 1 stapje achteruit. Dus in die zin is dat hetzelfde. En deze inhoudelijke fase van 8 weken is voor een inhoudelijke fase niet aan de lange kant. Is het dan wel zo dat deze 4 partijen een soort commitment naar elkaar hebben uitgesproken dat ze met z'n 4 echt een kabinet willen maken? Nou, ik draai het wel eens om. Hè. Als je deze periode zo lang, zo intensief met elkaar bezig bent... Ja, dan had je er wel een keer de stekker uitgetrokken. En die momenten zijn er genoeg geweest. Dus die wil is er wel. Ja, dat was de informateur Albert Dijkgraaf. En hij definieert dus het feit dat nog niemand is weggelopen als bewijs dat ze dit kabinet ook echt willen gaan maken. Nou, vrijdag en zaterdag gaan ze dus nog verder, Koen. Wilma Borgman, dank je wel. Kim Ki-nam, moet ik zeggen. De belangrijkste propagandist van Noord-Korea is vandaag op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde vanaf de jaren 60 een zeer belangrijke rol in het bedenken en uitventen van de propagandacultus rond de Kim-dictatuur, waar 25 miljoen Noord-Koreaanse burgers nog altijd mee te maken hebben. Casper van der Veen is Korea-deskundige. Hij schreef het boek De Kim-dynastie. Welkom. Dankjewel. Hoe groot is het verdriet op dit moment in Noord-Korea? Is het echt een dag van nationale rouw? Nou, dagen van nationale rouw zijn voorbehouden aan andere mensen met de achternaam Kim. Dus alleen voor de leiders zelf is dat het geval. Maar het regime treurt wel om het heen gaan van deze man. Die echt een belangrijke bijdrage leverde aan het echt vestigen van die propagandacultus. En betrokken was bij allebei de opvolgingen die tot nu toe hebben plaatsgevonden. En Kim Jong-un is ook persoonlijk betrokken bij de uitvaart. Dus dat laat wel zien welk belang eraan gehecht wordt. En dat het een grootheid is. Ja, het is iemand die inderdaad in de jaren 60 opklom in dat propagandaapparaat. Hij trof daaraan een jonge Kim Jong-il, die uiteindelijk de tweede leider van Noord-Korea zou worden. En de twee werden bondgenoten. Ze werden ook wel drinkenbroers genoemd. Blijkbaar hielden ze ervan om samen flink te borrelen. Maar ook echt een vriend? Ja, echt een vriend. En iemand die... Kim Ki-nam was ook iemand die Kim Jong-il eerder steunde toen hij een machtsconflict met zijn halfbroer had. En was er later bij betrokken. De opvolging van hem na zijn vader. En iemand die dus 6 decennia bezig is geweest met het perfectioneren van dat Noord-Koreaanse propagandasysteem, waar het regime zoveel waarde aan hecht. Omdat het bedoeld is om die bevolking van 25 miljoen mensen in toom te houden. Onderdrukt, zouden wij zeggen. Maar ook een soort oliemannetje. Ja, het is wel iemand die... Hij wordt natuurlijk wel de Goebbels van Noord-Korea werd hij genoemd. Niet in Noord-Korea zelf natuurlijk. Maar genoemd naar de nazi-minister van propaganda. Ja, wel een verschil dat hij echt op de achtergrond dat allemaal deed. Ja. Maar iemand die echt aan de top meeliep. Hè, hij heeft de kist van Kim Jong-il gedragen. Zeker, maar die dus wel die hoge positie... dankte aan zijn eindeloze loyaliteit. Dat is ook waar hij nu in de staatspropaganda voor geprezen werd. Zijn totale loyaliteit. En wat Kim Ki-nam slim deed, was in het vroege Noord-Korea... laten we zeggen van de jaren 40, 50... had je nog fracties die meerdere kanten op wilden. Het was nog niet duidelijk dat Kim Il-sung... tot een soort absoluut dictator zou uitgroeien. En Kim Ki-nam sloot zich bij hem aan... En uiteindelijk wat ertoe deed was inderdaad niet of je van de Sovjet-school of de Chinese school van het socialisme was, maar of je absoluut loyaal was aan die Kim Il-sung. En die propagandacultus, en ook met de latere twee leiders, dat heeft Kim Ki-nam helpen uitbouwen. Dus echt het verheerlijken van de grote leider om wie hij is. En hoe deed hij dat dan bijvoorbeeld? Door echt inderdaad op die persoon in te spelen. Je zag ook Kim... mensen kennen dat misschien nog wel van internet. Kim Jong-il looking at things, ook met de andere leiders. Wat was dat ook weer? Ja, dus dat leiders echt naar een fabriek gingen, naar een school, naar een boerderij en allerlei dingen inspecteerden. Nou, en daarna waren de problemen natuurlijk snel opgelost. Maar wat hij deed was de leider laten zien aan de ene kant als een soort verheven god... Die perfect was, die niet overtroffen kon worden... maar ook iemand die naar de mensen toe kwam... om ook hun problemen hoe klein mogelijk op te lossen. En die met zijn genie meedacht? In die zin wel. En toen Kim Il-sung uiteindelijk na bijna 50 jaar aan de macht stierf... was alles zo erg op zijn persoon, zijn familie... toegespitst dat uiteindelijk maar één iemand hem kon opvolgen. En dat was zijn zoon Kim Jong-il. En dat is mede de verdienste geweest van die Kim Ki-nam. Ja, en bijzonder is dat wel. Er zijn niet veel dynastieën te bedenken die in de jaren 40 zijn gesticht en nog steeds gaande zijn. Overigens hoop ik dat het voor de luisteraar wel bekend is dat het leven wat Kim Ki-nam met zijn propaganda voor spiegelde van een paradijselijk Noord-Korea met een heerlijke leider... niet verder kan afstaan van de werkelijkheid. Je noemde net natuurlijk zelf een bezoek aan Auschwitz. Dergelijke strafkampen, daar zitten nog steeds tienduizenden Noord-Koreanen zitten daarin. Maar dat zien we nooit in die propaganda, zullen we maar zeggen. Nee, dat is natuurlijk iets wat voor de buitenwereld verborgen moet worden. Maar hij heeft het dus een halve eeuw volgehouden aan die top van het propagandaapparaat, hè? Ja, het is al zeker een prestatie op zich om decennia mee te draaien in de top van het Noord-Koreaanse regime en niet weggezuiverd te worden. Ja. Dus, maar moet je ook zeggen dat hij toch min of meer mede verantwoordelijk is voor dat dictatoriale regime? Absoluut. Propaganda is ontzettend belangrijk in Noord-Korea en wordt gebruikt als repressief apparaat om de bevolking een bepaalde kant op te sturen, bepaalde gedachtes op te leggen, maar ook om hen eigenlijk weg te houden van informatie van buiten het land. Dat zijn allemaal dingen waar hij flink bij betrokken is geweest. Ja. En tot op zeer hoge leeftijd. Ja, dat wou ik net vragen. Is hij echt tot op zijn laatste dag nog betrokken geweest met dit soort dingen? Niet tot zijn laatste dag. Het werd hem in 2018 toch gegund om met pensioen te gaan. Maar om even te laten zien hoe kort dat geleden is. Toen hij zijn laatste jaren daar werkte, toen was de zus van Kim Jong-un, die we natuurlijk ook vaak in de openbaarheid zien, Kim Yo-jong, die liep vaak met hem mee. Dus het is niet alsof zij per se zijn functie heeft overgenomen, maar hij heeft haar wel erbij betrokken om die propaganda over te nemen, die toen eigenlijk ging van een 90-jarige naar iemand van nog geen 30 toen. En die is een beetje door hem klaargestoomd voor die functie. Dat kun je wel zeggen. Kim Ki-nam was ook iemand die Kim Jong-un bijstond toen hij zijn vader opvolgde. Hij was toen net geen 28. Het was niet zeker. En zeggen analisten van buitenaf, dachten, nou, we weten niet zeker of Kim door de oude garde wel wordt geaccepteerd. Ja, als je dan iemand als Kim Ki-nam aan je zijde hebt, dan sta je in Noord-Korea wel een stukje sterker. Ja, maar straks komt natuurlijk die begrafenis. Hè? Is daar al een soort idee bedacht door het propagandaapparaat en staatsmedia hoe ze dit gaan neerzetten? Nee, dat is niet duidelijk. Het is vandaag de hele dag mochten mensen langs de open kist lopen. Maar ja, echt zo'n staatsbegrafenis met een rondrijdende auto en een lichaam, dat is ook echt iets wat vooral voor de Kim-dynastie zelf is weggelegd. Maar ik begreep dat de staatsmedia al wel hadden gezegd, hij heeft het eeuwige leven. Hij zal niet vergeten worden. Ja, en dat in hij had het zelf bedacht kunnen hebben. Dat ook in een land waar religie nagenoeg verboden is. Maar het idee van het eeuwig leven is natuurlijk dat ze wat hij heeft neergezet voor die propaganda, dat Noord-Korea eigenlijk hoopt dat dat tot in de eeuwigheid bewaard wordt. En ja, laten we wel wezen. 30 jaar geleden met de grote hongersnood en allerlei momenten daaromheen, dachten mensen, dit is een reliek uit het verleden, dit loopt op zijn laatste benen. Ja, dat soort verhalen hoor ik de laatste jaren niet meer. Noord-Korea staat er helaas, het regime staat er heel sterk voor. En dat is mede de verdienste van deze Kim Ki-nam? Ja, die ervoor zorgt dat deze bevolking inderdaad verstoken blijft van externe informatie en gestuurd kan worden naar een bepaalde richting op. Dus in al zijn verderfelijkheid toch ook een vakman op een bepaalde manier? Op een hele wrange manier heel effectief. Net als dat Kim Jong-un tegelijkertijd een verschrikkelijk, maar ook heel efficiënt dictator is. Ja. Casper van der Veen, dank je wel. I don't care what they see. Don't really bother me. It's alright. Donovan Frankenreiter, Daydreamer. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Ja, ik denk dat de meeste oogluisteraars dit onmiddellijk herkennen. Het is de legendarische kinderserie Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Uit de jaren 70 en onderdeel ook van de kanon van de Nederlandse televisie. Veel opwinding vandaag, omdat er 4 verloren gewaande afleveringen boven water zijn gekomen. En daarmee is de serie in de archieven van Beeld en Geluid eindelijk compleet. Aan de telefoon Loekie Knol, die destijds lied Wientje Walch speelde in de serie. Goedenavond, mevrouw Knol. Goedenavond. Waar komen die afleveringen ineens vandaan? Ja, dat weet ik niet. Dat kan ik je echt niet vertellen. De serie had in totaal 45 afleveringen, dat weet ik wel. En die konden dus, dat weet ik ook, de serie kon echter nooit bewaard blijven op originele banden, want dat was veel te duur. En toen heeft de bedenker en tekstschrijver Harry Geelen, heeft ze daarom zelf bij elke uitzending in het zwart-wit opgenomen. Ah. Ze toen moeten uitbesteden om ze op een ander systeem te zetten, zodat dat praktischer dus was. En toen zijn ze zoek geraakt. En later weer teruggevonden, behalve 4 afleveringen. En die 4 zijn er nu ook. En die zijn dus nu ook compleet. Maar ja, dat blijft voor mij ook een beetje geheimzinnig, wie ze allemaal terug hebben gevonden. Het is natuurlijk wel heerlijk, ja. Want dat was voor u ook feestelijk nieuws? Ja, natuurlijk voor ieder van ons. Want het is zulk historisch materiaal. Het is zo prachtig. De componist Joop Stokkemans en de bedenker en maker Harry Geelen. Prachtige teksten, poëtische teksten, die vonden wij allen nooit verloren mochten gaan. En die waren er op een gegeven moment weg. Ja. Het is toch wel bijzonder, hè, dat het nieuws over die 4 banden 50 jaar na dato nog steeds groot nieuws is, hè? Ja, het is ook. Ja. Als ik over Hamelen begin, dan kan ik wel blijven praten. Het is namelijk zo poëtisch en zo prachtig geschreven. En zo eigenlijk zo'n sprookje, soms ook een wreed sprookje, maar van alle tijden. Wij zouden eigenlijk de Hamelaars, en nou spreek ik ook over het koor. Mm-hmm. En de zoon bijvoorbeeld van Joop Stokkemans, Stanley Stokkemans, ook een hele muzikale jongen. Wij zouden eigenlijk niets liever om nog weer eens een concertante uitvoering te geven van die prachtige liedjes waarvan wij echt zeggen, die mogen nooit verloren gaan. Weet u overigens wat er op deze banden staat, welke afleveringen dat zijn en wat we daarop zien? Ja, dat weet ik allemaal niet. Dat zijn er zoveel. Nee, daar kan ik echt weinig over vertellen. Ja. Ik hoor wel aan u dat u praat over die serie alsof het over een dierbaar familielid gaat. Hè? Dus die serie heeft veel voor u betekend. Ja, dat klopt. Dat heeft het ook. Ik was echt als meisje. Ik won op een gegeven moment Nieuwe Oogst. En toen belde Tineke Roeven, de regisseur van Hamelen, want toen waren zij al bezig. Ik ben er pas later ingekomen. Mm-hmm. Die belde mij op om te vragen of ik Ida Bons wilde vervangen. Ja, nou had ik heel veel gezongen al, maar eigenlijk nog nooit geacteerd. En ik kwam ineens met alle groten in Nederland. Ja. Ontmoette ik een Co van Dijk, een Jules Croizet. Je kan het zo gek niet bedenken. Lia Dorana, Ellen Vogel. Zulke prachtige namen allemaal die daar meededen aan die serie. En dat was voor mij, ik heb daar een opleiding gevolgd. Dat is gigantisch. En het heeft mij ook zoveel gedaan. Nogmaals, de prachtige muziek en de unieke teksten, de prachtige decors die Harry Geelen heeft bedacht. Ja. Daar werd met zoveel toewijding gewerkt. En we hadden voor 1 aflevering bijvoorbeeld 14 dagen de tijd om dat te gaan repeteren. En Ja, en nou zeg ik nog iets wat heel ouderwets is, maar je kon het zo goed verstaan, ook allemaal, de Nederlandse taal. Ja, want ik vind dat het tegenwoordig maar wat afgeraffeld wordt. Mm-hmm. Meen ik echt hoor. Ben ik niet zo blij mee. Nou, het was in elk geval een groot voorrecht om u op deze feestelijke dag te kunnen spreken, mevrouw Knol. Dank u wel. Elke keer weer lig ik in mijn bed en praat ik zeer meer en meer. Keer op keer lig ik in mijn bed, tuur ik naar de muur. Tik, zegt de klok, tik, tok, tik, tok. Knap, zegt het vuur. Slaap, zegt de nacht. Droom, zegt het uur. En ik tuur, ik tuur. Ach, ach, rottevanger, wacht niet langer, wacht niet langer. Ach, ach, rottevanger, goede raad is duur. Ach, ach, rottevanger, het kan niet langer, wacht niet langer. Ik ben moe van jou en het avontuur. Klein en alleen lig ik in mijn bed, kijk om. Eén voor één, komen aan mijn bed mensen die ik ken. Weet je nog wie ik ben? Knap, zegt het vuur. Slaap, zegt de nacht. Droom, zegt het uur. En ik tuur, ik tuur. Ach, ach, rattenvanger, wacht niet langer, wacht niet langer. Ach, ach, rattenvanger. Goede raad is duur. Ach, ach, rattenvanger, kan niet langer. Wacht niet langer, ben moe van jou en het avontuur. Wind om het huis, hoor het in mijn bed. En denk aan thuis, denk aan thuis, denk aan thuis. Potje op de plank, poppen op de vensterbank. Knap, zegt het vuur. Slaap, zegt de nacht. Droom, zegt het uur. Maar ik tuur, ik tuur. Ach, ach, rattenvanger, wacht niet langer, wacht niet langer. Ach, ach, rattenvanger, goede raad is duur. Ach, ach, rattenvanger, het kan niet langer, wacht niet langer. Ben moe van jou en het avontuur. Loekie Knol, ach, ach, rattenvanger uit Hamelen. Viktor Orbán is de langstzittende regeringsleider in Europa. Maar ook een leider waar Europa al lang mee in zijn maag zit. Tijn Sade, correspondent in Europa en Hongarije, volgt hem al jaren op de voet en schreef een boek over hem. De Klan van Orbán. Tijn, goedenavond. Goedenavond, Koen. Jij begon in 2001 als correspondent in Boedapest. Het land was toen nog geen lid van de EU, maar wel al druk bezig met dat lidmaatschap. En Orbán was toen bezig met zijn eerste termijn als premier. Wat was hij in die tijd voor leider? Nou, dat was een dertiger, energiek, charismatisch. Een van de weinige Hongaarse politici die Engels sprak. Brutale vent, veel brani. Ik kwam zelf, leeftijdsgenoot, zelf een dertiger, beginnend correspondent. Ja, en wij correspondenten waren ook wel aangetrokken tot die man. Het was iemand die, waar je mee kon praten. Hij kwam naar onze persontbijtjes die we organiseerden. En hij had duidelijk een visie, hij had een plan. In eerste instantie een aantrekkelijke politicus, zeker in dat Oost-Europa. Dus de start was goed? Ja, zeker een goede start. Maar ja, al vrij snel trouwens kreeg je wel wat twijfels hoor, bij hem. In die laatste maanden van zijn eerste termijn, hè, als een jeune premier. Hij was wel flink aan het onderhandelen met Brussel over die EU-toetreding, die dan 2 jaar later zou plaatsvinden. Merkte hij ook al wel dat hij heel duidelijk zijn visie had over hoe Hongarije dan wat hem betreft moest toetreden. En dat zou dan echt wel op zijn, de Hongaarse condities moeten. En hij zei ook heel brutaal toen al van luister, als het me heel moeilijk gaat maken, wacht even, er is ook nog leven buiten de EU. Dus hij gaf daarom een visitekaartje af. Ja, Orbán werd met een onderbreking van een paar jaar in 2010 opnieuw premier. Jij zat toen inmiddels als correspondent in Brussel. Had men in Europa toen door wie ze eigenlijk in huis hadden? Nou, ik heb het nog wel jaren meegemaakt dat hij wel in die soort van oppositiewoestenij verdween. Hij heeft dat verschrikkelijk gevonden. Ik heb dat nog wel meegemaakt, ook in Boedapest zelf. Daarna inderdaad in Brussel. Maar die jaren dat hij in de oppositie verdween, werd hij een wraaklustige politicus. Hij moest en zou weer terug aan de macht komen. Hij voelde dat verlies, voelde hij als een enorm groot onrecht. Ook de Hongaren moesten zich wel vergist hebben. Hij heeft zich in die jaren in die oppositie heel goed voorbereid met altijd slimme juristen om hem heen, die allemaal precies wisten hoe Brussel werkte, hoe dat EU-recht werkte. En je zou kunnen zeggen, in die wat wraaklustige 8 jaar dat hij in de oppositie zat, heeft hij goed voorbereid wat hij in 2010, toen hij de macht weer kon terugpakken, want er was veel ellende, veel economische ellende in Hongarije, daar kon hij van profiteren. En toen heeft hij iets gedaan in dat eerste jaar dat hij dus weer de macht pakte en nog altijd die macht heeft, 14 jaar op rij, heeft hij eigenlijk heel snel iedereen verrast. Iedereen ook in Brussel. Hij heeft eigenlijk in een half jaar tot een jaar tijd heeft hij, je zou kunnen zeggen, zijn autocratie, zoals het ook wel genoemd wordt, zijn experiment, zijn urbanisme, heeft hij uitgebouwd. En sommigen zeggen, het is een handboek bijna van zo sloop je een democratie. Ja, en dat heeft Europa onderschat ook. Enorm. Ik heb voor mijn boek ook veel diplomaten van het eerste uur gesproken die toen, eind jaren 90, begin jaren 2000, ook met mensen als Orbán dus onderhandelden, spraken met hem, met allerlei ambtenaren in Boedapest, al die hoofdstukken van onderhandelingen afgingen. Hè, want het is een procedure, dat is een vaste procedure voor al die toetredende landen. Oekraïne gaat dat zo meteen ook allemaal nog doorstaan. En een van de grote fouten, zeggen diplomaten nu. Ja, we hadden allerlei hoofdstukken al onderhandeld over interne markt en allerlei consumentenbescherming, allerlei technische details waar je allemaal aan moet voldoen op die interne markt. En toen, hadden we op het eind ook nog het hoofdstuk rechtsstaat. Nou, dat hebben ze tot 1 mei 2004, de grote Big Bang van toetreding van 10 landen, waaronder Hongarije, heeft men dat nog even heel snel afgeraffeld. En daar heeft men behoorlijk spijt van gehad. In je boek haal je ook veel Hongaren aan. Hoe kijken die eigenlijk aan tegen hun leider? Heel wisselend. Zelfs de, je zou kunnen zeggen, de slimste Hongaren, waarvan ik toch dacht, die zien toch ook wel dat deze Orbán, toch op zijn minst ook wel een redelijk gevaarlijke, misschien wel bedenkelijke agenda heeft. Maar ook die waren in 2010, toen hij weer aan de macht kwam, waren die eigenlijk wel behoorlijk pro-Orbán. Die hadden het zo gehad ook zelf met de socialisten en liberalen. En vooral die socialisten, die werden gezien als postcommunisten. Die zaten toch nog steeds eigenlijk een beetje in die muffe Sovjetpakken daar politiek te bedrijven. En men was zo teleurgesteld dat zelfs de slimste Hongaren en de meest progressieve Hongaren zelfs blij waren met Orbán. Maar zij zijn nu inmiddels enorm teleurgesteld. Maar je zou het in twee, grofweg twee kampen kunnen verdelen. Je hebt de grootstedelijke Hongaar, de progressieve Hongaar, om even kort door de bocht te gaan, maar je begrijpt wat ik bedoel. Die zien natuurlijk zelf wel wat uiteindelijk ervan gekomen is. Ja. Het is deels een beetje een captured state, maar je hebt de meeste Hongaren op het platteland. Daar doet hij veel beloftes. Hij heeft daar een pro-familiebeleid. Mensen krijgen steun bij hypotheken. Hoe meer kinderen, hoe meer subsidie je krijgt. Dus die zijn pro. En hij heeft bijvoorbeeld ook met Europees geld een bushokje met een uitkijktoren laten bouwen. toch? Ja, die heb je eruit gepikt. Ja, het is maar één absurd voorbeeld, Koen. Ah. Je kunt er boeken over volschrijven wat uiteindelijk met jou en mijn en het belastinggeld van de Europeaan, wat daar dus ook in Hongarije terechtkomt, in Nederland ook, maar in Hongarije dus zeker ook, wat daar dus allemaal mee gedaan is. Kijk, dat geld uit Brussel, zeg maar, dat gaat naar de burcht van Orbán in Boedapest. Ja, en daar wordt bepaald waar dat geld naartoe gaat. En dat verdwijnt soms in de meest idiote projecten, omdat dan een Orbaneske burgemeester een plan heeft ingediend. Ja, en als je maar bij Orbán hoort, dan komt dat geld naar je toe. Ja, maar goed, je hebt bij wachtend op de bus wel een mooi uitzicht natuurlijk. Dan heb je een schitterend uitzicht. Ja. Ja. Het is een vrij absurd voorbeeld, ja. Maar dat was omdat je, ja, omdat je moest aantonen dat je een toeristisch doel hebt. En dan kreeg je subsidie. Ja. Aan het eind van je boek haal je ook een Nederlands-Hongaarse vrouw aan, die zelf een kleinkind is van een vrouw die ooit Hongarije verliet. Waarom vond je dat zo'n veelzeggend verhaal? Nou, omdat het het allerexplosiefste dossier raakt. En dat is migratie. Nou, allereerst moet ik even stellen dat de gemiddelde Hongaar heeft nog nooit een migrant gezien. Misschien één keer op televisie. Namelijk in 2015, toen er enorm veel migranten in de migratiecrisis 2015 Europa binnenkwamen. Heel veel stranden allereerst op een station in Boedapest. Maar die zijn daarna allemaal doorgegaan naar Duitsland, naar Nederland, naar België, naar West-Europa. Orbán heeft op dat moment het schrikbeeld van de migrant ontdekt als een enorm politiek kapitaal. En daar blijft hij mee schermen. En waarom ik zo indrukwekkend vind het verhaal waarmee ik het boek eindigt, dat gaat eigenlijk over 100 jaar geleden, toen Hongarije zelf heel veel migranten had, veel kinderen had die van honger omkwamen, pal na de Eerste Wereldoorlog. Hongarije was een van de verliezers. En toen zijn er allerlei treinacties, kindertreinen, richting België en richting Nederland georganiseerd om die kinderen te laten aansterken. Nee. En deze vrouw die ik spreek, die is een kleinkind van een van die kindertrein-Hongaren die in Nederland kon aansterken. En die organiseerde daar een tentoonstelling over. Nou, die tentoonstelling die was niet welkom, want ja, het ging over migratie. Ja. En daar wil Orbán op die manier, op die andere kant, zeg maar, van die andere kant gezien, niks van weten. Nee. Tijn, we staan nu aan de vooravond van de verkiezingen. Het boek laat goed zien hoe een democratie achteruit kan hollen in betrekkelijk korte tijd. Heb je het ook geschreven als waarschuwing? Nou, dat werd eigenlijk gaandeweg het boek, werd dat wel steeds meer ook een ondertoon. En logisch natuurlijk, want nou ja, als je alleen al kijkt naar bijvoorbeeld Geert Wilders in Nederland in november, de enorme winst. Ja, Geert Wilders is een enorme politieke vriend van Orbán. Hij kijkt op naar Orbán. Wat hij allemaal precies uit dat menu van Viktor Orbán gaat halen, het is allemaal nog een beetje een vraag. Maar ja, laten we gewoon even naar twee dingen kijken. Koen, de media, hij noemt journalisten Geert Wilders tuig van de richel. Nou, Orbán die heeft de media, de kritische media, volledig gemelkorfd. Kijk naar hoe Geert Wilders spreekt over rechters die wat hem betreft gekleurd zijn of D66 rechters zijn. Nou, dat is precies ook een issue wat Orbán meteen heeft aangepakt. Hè? Hij heeft daar ook rechters verplaatst die wat hem betreft niet in de politieke goede hoek zaten. Er zijn parallellen. Laat het nog even niet overdrijven, maar het is wel frappant om te zien hoe Geert Wilders het afkijkt van Orbán en steeds meer Europese politici, ja, Orbán zien als een held. Dus wat dat betreft wel heel interessant om in de gaten te houden. Tijn Sade, dank je wel. Het boek De Clan van Orbán ligt vanaf nu in de winkel. In Engeland, land van conservatisme en eeuwenoude tradities, heeft de zeer exclusieve herensociëteit de Garrick Club besloten om voortaan ook vrouwen toe te laten. De club bestaat sinds de oprichting in 1831 volledig uit mannen en de ledenlijst is geheim, al is het een publiek geheim dat ook de Britse koning Charles lid is. Fleur Launsbach, correspondent in Engeland, goedenavond. Wat is dat eigenlijk voor club, die Garrick Club? Nou, het is een privéclub voorheen alleen mannen. Mm-hmm. Mannen van statuur, mannen met invloed, rechters, politici. Ja, royalty, dus inderdaad ook de koning, het hoofd van de Nationale Opera, beroemde acteurs zoals Benedict Cumberbatch, advocaten, allerlei hoge types ook van de Britse geheime dienst. Maar altijd mannen? Allemaal mannen, klopt. Dus het topje van de elite op politiek, cultureel, juridisch niveau. En allemaal de meest invloedrijke mannen van de samenleving. Die dus daar samen kunnen komen, kunnen smoezen, de wereldpolitiek bespreken, ja, netwerken, elkaar informeel leren kennen. En het is inderdaad een van de oudste mannenclubs ter wereld ook. Maar dus dat gaat dus veranderen. Wat zit er achter dat besluit? Nou, het was natuurlijk een discussie die al wat vaker was gevoerd. Maar er kwam steeds meer druk op te staan. Een bekende club in Hartje, Londen, waar de meest belangrijke mensen van de samenleving samenkomen. Maar vrouwen worden geweerd. En wat zeg je daar dan mee? Nou, dat dus de wereld van high establishment nog steeds door mannen wordt gedomineerd. Mm-hmm. Die discussie, die werd steeds luider, onhoudbaar, controversiëler. Toen kwam ook de ledenlijst die via de media naar buiten kwam. Die werd gelekt. Dus toen bleek wie er echt allemaal lid waren. Toen stapten er ook allerlei mensen op. Negatieve publiciteit. Maar niet de minste ook, hè? Maar Mark Knopfler en Sting, die dreigden toch op te stappen? Nee. Ja, klopt. Dus ook van binnen werd het een discussie. Want er was ook wel een nieuwe generatie leden die, ja, die toch een ander perspectief erop had. Dus uiteindelijk kwam er een stemming. En daar is nu uitgebleken dat 60% dus toch voor is om ook vrouwen toe te laten treden. Maar 40% nog steeds tegen. Dus ja, dus er is nog steeds 40% die vindt dat het geen goed idee is, nee, dat vrouwen lid mogen worden. Dus dat zegt ook wel wat over het sentiment. Je bent er ook wel eens binnen geweest, hè? Dat moet. Ja. Naar verluidt is het een heel bijzondere plek. Ja, kijk, je mag dus als vrouw naar binnen op uitnodiging. Mm-hmm. Dus je mag geen lid worden voorheen. Maar wel onder gezag van een man mocht je naar binnen. Nou, dat wilde ik toch wel even weten hoe dat dan zat. Ja. Dus echt ronduit prachtig en uniek daarbinnen. Alles straalt die Britse opperklasse uit natuurlijk. Die leren mooie leren fauteuils, een bibliotheek, een hele mooie trap die naar boven gaat. Prachtige schilderijen op elk stukje muur. Het is alsof je soort van terug in de tijd gaat. En ja, dat ga je dus ook. Want het stamt ook uit een tijd waarin alle belangrijke mensen in de maatschappij man waren. Ja. In Amsterdam bestaat ook al 50 jaar een fameuze herenclub. Julius Roos is gepensioneerd internist en lid van die herenclub. Goedenavond. Goedenavond. Wij hebben elkaar wel eens eerder gesproken, dus we tutoyeren elkaar, hè? Is die herenclub die ooit werd opgericht door Harry Mulisch en Hans van Mierlo een equivalent van die Britse gentlemen's clubs? Nee, dat is in de verste verte is die vergelijking gaat niet op. Je kunt het heel goed vergelijken, maar dan zie je dat er enorme verschillen zijn. Die gentleman's club, ja, dat is een enorme club van 1500 mensen, heb ik begrepen. En die bestaat al honderden jaren. Dat is een instituut. Dat is, als ik dat mij voor de geest haal, dan zie ik een prachtige ruimte met Chesterfield banken, ja, en heren die sigaren zitten te roken. En dat was bij jullie niet zo? Nee, dat was bij ons niet zo. Want moeten mensen zich bij die herenclub voorstellen? Nou, eigenlijk een klein vergelijking met die Engelse club. Een heel klein gezelschap. Mm-hmm. Toen we op zijn talrijkst waren, waren we met 16 man. Mm-hmm. En we zijn natuurlijk langzamerhand zijn we nu uitgedund tot er nog maar 7 over zijn. Ja, en jullie kwamen 50 jaar lang bij elkaar, hè? Bijna 50 jaar. Ja. En dat is, ja, dat klopt. En wat gebeurde er dan op zo'n avond? Nou ja, het ging erom dat we kwamen altijd iedere maandag op dezelfde tijd samen in het restaurant. Want het was dus altijd samen eten. Ja. En dat was heel gezellig. En dan werd over van alles gesproken. Want het was een illustre gezelschap, hè? Harry Mulisch zei ik al, Rembert de Leeuw. Ja. Dat was een. Wie noem ik nou niet? Nou, Jeroen Henneman zit er natuurlijk nog in, Adriaan van Dis. Ja, dat zijn. Cees Notenboom. Ja, Cees Notenboom. En Gerard van Lennep. Marcel van Dam. Mm-hmm. En ik. Dan hebben we er, geloof ik, 7 gehad, hè? Zoiets. Nou ja, en van die 7 zijn er minstens 3 die niet meer kunnen komen. En dus meestal zijn we nog met 2, 3, 4 man. Dus het is heel erg sterk uitgedund. En hadden jullie ook een soort systeem van ballotage? Nee, want kijk, er was überhaupt geen systeem. Het was meer een vriendenclub. Ja. Alleen er waren soortement afspraken. Als er iemand, je kon iemand introduceren, zei van god, het is misschien wel iemand die geschikt is om te komen. Dan werd hij uitgenodigd om een avond mee te eten. Ja, ja, een soort proef. En dan konden de mensen beslissen of ze het wilden. En of ze hem wilden hebben. En als er één lid was die daar niet mee eens was, dan ging het gewoon niet door. Nee. Dat was wel de vaste regel. Waren daar ook wel eens vrouwen bij? Heel vaak zijn er ook vrouwen bij geweest. Maar niet als officieel lid, hè? Nee, niet als lid. Het bleef wel een mannenaangelegenheid. Maar soms aten vrouwen ook mee op uitnodiging. En in latere fase, toen sommige mensen oud waren en hulpbehoevend, ja, dan en gebracht werden door een vrouw, dan at die vrouw vanzelfsprekend ook mee. Dat is gewoon een sterke vrouwenschouder nodig. Precies. Ja. En is het waar dat het in die herenclub bijvoorbeeld, dat het een ongeschreven regel was dat het niet over vrouwen en niet over voetbal mocht gaan? Ja, dat was een er waren überhaupt geen geschreven regels, maar dat was een regel, ja. Dat was ook een beetje een grap natuurlijk, want als je dat per se wilde, dan kon het natuurlijk wel. Maar dat was, ja, dat was een soort stilzwijgende overeenkomst dat je het daar niet over zou hebben. Nee. Maar, er zijn nog maar 6 leden over, zei je net. Ja, jullie nemen helemaal geen nieuwe leden meer aan? Nee, maar dat is. Kijk, er was een soort rampjaar, dat was 2010. Toen stierf Hans Vermeerlo en Harry Moelis. En toen hebben we dus daar uitvoerig over nagedacht wat we zouden doen. En toen hebben we besloten om geen nieuwe leden meer aan te nemen. En de zaak te laten uitsterven. Een soort natuurlijk verloop. Dus op een dag zit je daar misschien wel in je eentje aan tafel? Nou ja, precies. Dan is het afgelopen, ja. Is het trouwens in jouw ogen een goede zaak dat ze in Engeland deuren openzetten voor vrouwen? Dat lijkt mij wel, ja. Het lijkt mij, ja. Kijk, dat is natuurlijk een echt instituut. En dat is ook alleen maar in Engeland denkbaar. Zo'n deftig groot gezelschap. En nu in deze tijd is het natuurlijk heel erg goed dat ze dat openzetten voor vrouwen. Dat lijkt me heel verstandig. De sfeer wordt daar niet anders van? De sfeer zal ongetwijfeld veranderen, maar misschien wel verbeteren. Ja. Fleur, tot slot naar jou. Wat zegt het eigenlijk dat die Gary Club de deuren nu openzet voor vrouwen? Nou, in dit geval dat er tegenwoordig ook vrouwen in topfuncties zitten die ook heel interessant zijn om mee in gesprek te gaan, denk ik. Het is ook een verhaal, vind ik, dat licht schijnt op traditionele, wat gedateerde opvattingen die nog steeds bestaan in de Britse maatschappij. En ook dat er blijkbaar nog steeds mannen zijn in hele hoge functies die bij een club willen horen die bekend staat om het weigeren van vrouwen. En dat daar nu verandering in komt. Zou het iets voor jou zijn om je aan te melden bij die Gary Club? Ja, ik wil wel dineren met de hoogste rechters van het land. En met royalty. Met de geheime dienst. Die plek zit vol met interessante informatie. En daar wil ik als vrouw en als journalist natuurlijk graag toegang toe hebben. Nou, dan spreken we elkaar daar vast nog wel een keer over, Fleur. Dankjewel. Fleur Launsbach en Julius Roos, mooi om met jullie te praten. Dit was Het Oog voor vandaag. Na 12 uur op deze zender Femke van der Laan in Nooit meer slapen. En dan praat ze met theaterregisseur Nita Kersten. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Lucella Carasso. Voor nu een mooie en rustige nacht. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Van een digitaal paradijs tot een game-achtige hel. In De Lusten van Engelbrecht geven kunstenaars een nieuwe kijk op de tuin der lusten van Jeroen Bos.